Yeah, I mean, dude. صبح پا میشم تا که از خواب دو سه ابس کام دو تا رول افغان مغز باز تر شب پای وندام هوشیار تیز مثل لب زنجان لیول اپ میشه هر سال آرتیست تاپ ناچ اینترنشنال کس خاره بد خام بیفو میزنم خام میاد توی بوش خواب میره زیر چنگال کینگ نمیشه هر سیمبایی نمیبر تیغ هر نینجایی دیر به جنبی تا پیتزایی یه و دیدی خوردی سنگین لایی برد و باخ برد و ما ترجیح دادیم بخ نیست دایی بخوای غمگین باشی تکرار یه باره تو هر 20 سالی یادزش کمه باشی یه همچین جایی میخوان امضا از امایه های برجام امروزو دارم تخمم به فردام خوب واقع انجام و به کام ایام کرم هفت خان و رد رستم دستان کفتارا تعظیم جلو موفاسا سلطان جنگل حیوان خلاصا بهم میگن حتی راکستار توناسا میان پایین هفت روز بعد توپ سوباسا من فرصت نمیدم دروازه ببینم میکوبم توش مثل کریس من فرصت طلبم شغلم علنن که بکنم مو به تنسیخ من عادت ندارم آدم ببینم هیچکی تو لبلم نیست من بودم غلطم تخمم حداقل رتبم یک حل نیست به کابی مشکی تنمه گل تو داشت برده بیلی زقبه تهرانو دوست دارم خیلی خفنه میبینن ما رو خودشونو جر میدن همه دشمنم میشه قوی دید ما رو هیچ موقع نداشتم شبیه این حالو رفیقا شبیه شخصیت بد فیلمانو من شیر شما میره پیش کارو بده دو برس میشینه بده دو میبینن ما رو چی بشه یه هو چی بشه یه هو به ما میرسه برو دیگه رسیده وقتش درو تکس میاد آقا ارادت داریم باکس تو اتاق سه تا درباری صبح رونالدو شب اهل کسافت کاری میدن به همه یکی و به ما ده تایی در میاد اکی دوتا پرو پیمون زیر لامپ دود میشه ناب گل تهرون آتیشه تو چرخیم تو زمستون همیشه پره تو خونه مهمون باندای شهر آسیه اما خودتون ماشین دیگه کافیه نما فانتزیاتون عادیه برام الکل و گل اسمی به گام میده شبم من فرصت نمیدم دروازه ببینم میکوبم توش مثل کریس من فرصت طلبم شغلم علنن که بکنم مو به تنسیخ من عادت ندارم آدم ببینم هیچکی تو لبلم نیست من بودم غلطم تخمم حداقل رتبم یک حل نیست ببینم میکوبم توش مثل کریس من فرصت طلبم شغلم علنن که بکنم مو به تنسیخ من عادت ندارم آدم ببینم هیچکی تو لبلم نیست من بودم غلطم تخمم حداقل رتبم یک هر لیسته